صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde rivayet ettiği üzere Allah azze ve celle kıyamette müminlere görünecektir. Bu noktada müminler Allah Azze ve Celle'yi görmekte hiçbir zorluk çekmeyecekleri gibi ayın 14'ündeki o ayı nasıl görmekte zorlanmıyorlarsa Allah Azze ve Celle'yi de görmekte asla zorlanmayacaklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ifade etmiştir. Bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerden bir tanesi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru soran bazı kimseler, "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet günü Rabbimizi görebilir miyiz?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," dedi ve şöyle devam etti. "Gün ortasında hava açık ve bulut yok iken güneşi görmek için İtişip kakışıp birbirinize zarar verir misiniz? Mehtaplı bir gecede hava açık ve bulut yok iken ayı görmek için itişip kakışıp birbirinize zarar verir misiniz?" diye buyurdu. Onlar "Hayır ey Allah'ın Resulü" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. "İşte güneş ve ayı görmek için itişip kakışıp birbirinize ne kadar zarar verirseniz kıyamet günü de Yüce Allah'ı görmek için birbirinize ancak o kadar zarar verirsiniz" buyurdu ve şöyle devam etti. Kıyamet günü olduğunda bir çağırıcı "Her ümmet neye kulluk etmiş ise ona tabi olsun" diye seslenir. Yüce Allah'a değil putlara ve dikili taşlara kulluk edenlerin hepsi cehenneme düşerler. Sonunda geriye gerek iyi gerekse günahkar olsun Allah'a kulluk edenler ile kitap ehlinden bir kısım kalır. Bunun arkasından Yahudiler çağrılır ve "Neye kulluk ederdiniz?" diye sorulur. Onlar da "Allah'ın oğlu Uzeyr'e kulluk ederdik" derler. Onlara "Doğru söylemediniz. Allah ne bir eş ne de bir evlat edindi. Şimdi ne arzu edersiniz?" denilir. Onlar "Çok susadık. Ey Rabbimiz ne olur bize su ver" derler. Onlara "Bakın suya gidesiniz" diye işaret edilir. Onlar da hemen cehenneme doğru yığılırlar. Cehennem ise birbirini kırıp geçiren keskin bir seraptır. Böylece onlar cehennem ateşine dökülürler. Sonra Hristiyanlar çağrılır ve "Neye kulluk ederdiniz?" denilir. Onlar da "Allah'ın oğlu Mesih'e kulluk ederdik" derler. Onlara "Doğru söylemediniz. Allah ne bir eş ne de bir evlat edindi. Şimdi ne arzu edersiniz denilir. Onlar çok susadık ey Rabbimiz bize su ver derler. Onlara bakın suya gidersiniz diye işaret edilir. Onlar da hemen cehenneme doğru yığılırlar. Cehennemse birbirini kırıp geçiren keskin bir seraptır. Böylece onlar da cehennem ateşine dökülürler. Sonunda geriye gerek iyi gerekse günahkar olsun Allahu Teala'ya kulluk edenler kalırlar. Alemlerin Rabbi Yüce Allah orada gördüklerinin en düşüğünün görüntüsü içerisinde onların tanımadığı bir şekilde onlara gelir ve ne bekliyorsunuz der. Her ümmet kulluk yaptıkları şeye tabi olmaktadır. Onlar ey Rabbimiz dünyada kendilerine en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanda bile insanlardan ayrı durduk ve onlarla birlikte olmadık. Şimdi mi onlarla birlikte olacağız ki diye Allah'a niyaz ederler. O ben sizin Rabbinizim der. Onlarsa biz senden Allah'a sığınır ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayız derler. Bu konuşma 2 veya 3 defa tekrar eder. Neticede onların bir kısmının neredeyse ayakları kayacak gibi olur. Yine onlara şöyle der. Sizinle Allah arasında onu tanıyabileceğiniz bir alamet var mıdır der. Onlar evet var derler. Sonunda gerçek ortaya çıkar. Allah içten bir şekilde kendisine secde etmiş olanların hiçbir kalmaksızın secde etmelerine izin verirken takiye ve gösteriş için secde etmiş olanlarından her kim varsa sırt eklemlerini tek bir tabakaya çevirir. Bu yüzden böylesi secde etmek istediğinde her defasında ensesi üzerine düşer. Sonra onlar başlarını kaldırırlar. Allah da orada önceki gördükleri görüntüsünü değiştirmiştir. Onlara ben sizin Rabbinizim buyurur. Onlar da evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin derler. Sonra cehennemin üzerine köprü kurulur. Şefaate izin verilir. Onlar Allah'ım selamet ver, selamet ver derler. Bu arada ey Allah'ın Resulü o köprü nedir diye sorulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. O köprü kaygan bir yerdir. İçerisinde kancalar, çengeller ve Necd bölgesinde yetişen sağdan denilen dikenli bitki gibi demir dikenler vardır. Müminler buradan göz kırpma süresi gibi, şimşek gibi, rüzgar gibi, kuş gibi, iyi koşan at ve binekler gibi amellerine göre geçerler. Sapasağlam kurtulan, tırmalanmış, salıverilmiş ve cehenneme yuvarlanmış olanlar vardır. Sonunda müminler cehennemden kurtulduklarında Allah'a yalvarırlar. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki kıyamet günü müminlerin cehennemdeki kardeşleri için ey Rabbimiz onlar da bizimle birlikte oruç tutar, namaz kılar, hac ederlerdi diye çokça yalvarmaları kadar gasp edilen bir hakkını alıvermesi için olsa bile sizden hiçbir kimse onlar kadar Allah'a yalvaramaz. Bu yalvarmaları üzerine onlara tanıdıklarınızı oradan çıkarınız denilir. Artık ateşe onların bedenlerini yakması yasaklanır. Onlar kim ayaklarının yarısına kadar kimi de dizlerinin yarısına kadar ateşin yaktığı pek çok kimseyi cehennemden çıkarırlar ve arkasından ey Rabbimiz bize emir buyurduğun şekildeki kimselerden cehennemde hiçbir kimse kalmadı derler. Yüce Allah geri dönün ve kalbinde bir dinar miktarı hayır iyilik olan kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Onlar yine pek çok kimseyi çıkarırlar ve arkasından ey Rabbimiz bize emir buyurduğun şekildeki kimselerden orada kimseyi bırakmadık derler. Yüce Allah bu sefer geri dönün ve kalbinde yarım dinar miktarı hayır olan, iyilik olan kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Onlar yine pek çok kimseyi çıkarırlar ve arkasından ey Rabbimiz bize emir buyurduğun şekildeki kimselerden orada kimseyi bırakmadık derler. Bu sefer Yüce Allah geri dönün, kalbinde zerre miktarı hayır, iyilik bulunan kimi bulursanız onları da çıkarın buyurur. Onlar da yine pek çok kimseyi çıkarırlar ve arkasından ey Rabbimiz orada hiçbir hayır, iyilik bırakmadık derler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu bu sırada eğer bu hadis bilgi konusunda beni doğru bulmaz iseniz şüphesiz ki Allah zerre miktarı haksızlık yapmaz ama hayır iyilik olursa onu kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir ayetini okur. Bundan sonra Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Melekler şefaat etti. Peygamberler şefaat etti. Müminler de şefaat etti. Geriye merhamet edenlerin en merhametlisinden başka kalmadı buyurur ve cehennemden bir tutam alır ve asla bir hayır, bir iyilik yapmamış bir takım kimseleri de oradan çıkarır. Bu kimseler orada adeta kömüre dönmüşlerdir. Onları cennetin kapısında bulunan ve hayat pınarı denilen nehre atar. Onlar oradan selin getirdiği toprakta biten tane gibi çıkarlar. O tanenin taşın altından veya ağacın dibinde bittiğini bilirsiniz değil mi? Bu yetişen tanenin güneşe bakan tarafı sarı ve yeşil olurken gölgede kalan kısmı beyaz olur. Oradaki sahabiler şöyle derler. Ey Allah'ın Resulü, sen çölde çobanlık etmiş gibisin derler. O da şöyle devam eder. Oradan boyunlarında böyle inci gibi mühürlerle çıkarlar. Cennetlikler onları bununla tanırlar. Yaptıkları hiçbir amel ve önceden gönderdikleri hiçbir hayır ve iyilik olmaksızın Allah'ın kendilerini cennete koyduğu Allah'ın azatlıkları işte bunlardır. Sonra Yüce Allah bunlara haydi cennete giriniz. Gördüğünüz ne varsa sizindir diye buyurur. Bunun üzerine onlar ey Rabbimiz şu alemlerde hiçbir kimseye vermediğini bize verdin derler. Yüce Allah benim yanımda bundan daha üstünü de vardır buyurur. Onlar ey Rabbimiz hangi şey bundan daha üstün olabilir ki derler. Yüce Allah benim rızam bundan daha büyüktür der. Artık bu rızamdan sonra asla size gazaba gelmem buyurur. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun bu rivayetine göre Allah azze ve celle müminlere tıpkı güneş gibi, tıpkı ay gibi görünecek ve görünmekte hiçbir zorluk çekilmeyecek. Allah azze ve celle kalbinde zerre miktarı iman sahibi olan kişinin cehennemden çıkarılmasını meleklerine emir buyuracak. Sevgili dinleyenler, çoğu defa hadislerde kimin kalbinde zerre miktarı hayır varsa yahut da zerre miktarı tane varsa yahut da zerre miktarı hardal varsa diye kastedilen mana aslında kimin kalbinde zerre miktarı kadar iman varsa manasındadır. hadislerde kimin kalbinde hayır varsa, iyilik varsa diye tercüme edilen bu mana aslında kimin kalbinde zerre miktarı iman varsa manasındadır. Buna göre iman sahibi olan insanlar cehennemde ebedi olarak kalmayacakları, ancak Allah Azze ve Celle'nin kendileri için takdir ettiği bir zamana kadar günahlarını çektikten sonra Allah-u Teala'nın onları kendi rahmetiyle alacağına işaret edilmektedir. Sevgili dinleyenler, zerre miktarı iman sahibine bir bakmak gerekir. Buradan maksat Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmamış, ibadetine hiç kimseyi ortak etmemiş, gerek büyük şirklere gerekse küçük şirke müptela olmamış insanlar kastedilmektedir. Bununla birlikte kalbinde zerre miktarı iman bulunan kişi aslında namazı bırakmayan, Allah Azze ve Celle'nin kulluğuna, itaatlerine ve sınırlarına riayet eden kişidir. Bu noktadan hareketle Allah Azze ve Celle'nin kıyamette cehennemden çıkaracağı en son kişi kalbinde zerre miktarı iman bulunan kişidir. Bu iman sahibi asla Allah'a herhangi bir şey eş koşmadığı gibi kendisini bütün şirklerden uzak tutmuş, Allah'a yönelmiş, Allah'a ibadet etmiş olan kişidir. Bununla birlikte namazına devam eden, orucunu tutan, verebildiği halde zekatını veren, gidebildiği halde de hacca giden kişidir. Zerre miktarı iman tarifi içerisine işte bu hakikatler girmektedir. Öyleyse bu zerre miktarı içerisinde büyük hakikatler barındırmaktadır. Yoksa herkesin anladığı gibi zerre miktarı imandan kasıt sadece kelime-i tevhidin söylenmesi ve bir şekilde manasının az da olsa bilinmesi manasına gelmemektedir. Zerre kadar iman tabiri bu hakikatlerden uzak değildir. Bu hakikatlerle birlikte zerre miktarı iman sahibi en son ateşten çıkartılacak, cehennemde ebedi olarak kalmayacaktır. Allah Azze ve Celle genişliği yer ve gökler kadar olan cennetine girmemizi hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.